कृपा करके मानव शरीर दिया तो साधन सामग्री भी दी पूरी, या कि जो हमारे सामने है वो सब साधन सामग्री है। हमारी भूल ये होती है उसको हम भोग सामग्री मान लेते हैं, सुख भोग की सामग्री मान लेते हैं, ये गलती होती है। यही तनुकर पर विषय भाई, शरीर का सुख भोग काम नहीं है मानव शरीर का, ये सब सेवा सामग्री है, साधन सामग्री है। सभी शरीर मिला है, इंद्रिय मिली है, अंतकरण मिला है, और वस्तु में मिली है, परिवार मिला है, जमीन जायदाद मिली है, ये सब की सब सेवा सामग्री। सुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति, धनवत्ता निर्धनता, रोगी निरोगीता, ये सब साधन सामग्री। रोग है वो भी साधन सामग्री, निरोगता वो साधन सामग्री, अनुकूलता वो भी साधन सामग्री, प्रतिकूलता वो भी साधन सामग्री, केवल साधन सामग्री है। सुख भोग दुख भोग नहीं है, भोग होता है प्रतंत्रता में, भोग होता है प्रतंत्रता। सुख का भोग भी होता है पराधीनता में होगा, दुख का भोग पराधीनता में होता है, तो भोग होता है पराधीनता में, साधन होता है स्वाधीनता में। ये पराधीनता है ना, ये भोग के कारण है। जितनी पराधीनता है भोग इच्छा से, भोग इच्छा ना हो तो पराधीन है ही नहीं। चाहे रोग हो जाओ, चाहे निरोग हो जाओ, चाहे आदर हो चाहे निरादर हो, चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, हम सुखी दुखी नहीं हो तो भोग कैसे होगा हमारे? सुख दुख तो अपने लिए कर लेते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं। नहीं तो अनुकूलता है वो सेवा करने के लिए, जो अनुकूल सामग्री मिल गई तो सेवा करे, और प्रतिकूल सामग्री हुई तो इच्छा ही त्याग दे। अनुकूल सामग्री की भी इच्छा त्याग करना पड़ेगा, है ना, वस्तु छोड़नी पड़े, दो काम करना पड़े, इच्छा भी छोड़नी पड़े, वस्तु भी देनी पड़े। है ही नहीं प्रतिकूल हमारे पास, वस्तु है ही नहीं, तो वस्तु इच्छा ही छोड़नी पड़े, देने गया फिर तो नहीं रही, सुगमता स्थान हो जाता है, अपने चाहिए ही नहीं। भगवान उचित समझते है तो हमारे को देते, तो नहीं दी है ये भगवान ने बड़ी कृपा करी, झंझट मिट गई, डरना नहीं पड़ा। कहते ऐसी झंझट जब खाने को न मिले तो बड़ी आनंद की बात है, शरीर तो छोड़ना है ही, भगवान ने कृपा कर दी है विचार से, अपने भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना है। हाँ महाराज, अरे असली भक्त वही है जो भगवान की मर्जी में मर्जी मिला, अरे अपनी मर्जी के अनुसार भगवान को चलाना चाहे तो भगवान पर शासन करता है, भगवान का भक्त थोड़ा ही है। भगवान मेरे ऐसा कर दो, मेरे ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो भगवान पर हुक्म चलाता है, भगवान को नौकर बनाता है, कहलाता है भगत। भगवान की मर्जी में प्रसन्न है, इधर चला अब संतुष्ट हो तुम बात ही तो विवत सरा समय सिद्धा व सिद्धों से कृत्वा भी नानी बन जाती। इधर इच्छा अपने आप जो आ जाए उसी में प्रसन्न है, सुख आवे चाहे दुख आवे, अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, कोई आदर करे चाहे कोई निरादर करे, चाहे धन आवे चाहे निर्धनता आ जाए, चाहे रोग आवे चाहे निरोगता आवे, वो लाभ है। वो इच्छा लाभ लाभ ही नहीं, रुपये में लाभ हो या हानि हो तो लाभ नहीं, वो लाभ ही है। दोनों प्राप्त हो गया लाभ है, कभी सुखता प्राप्त हो गई, कभी दुख प्राप्त हो गया, उसका नाम लाभ है। इधर इच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट। और द्वंद्वत ही तो राग द्वेष हरण शोक आदर निरादर सारंश, दो जो द्वंद्व है दो इंद्र से रहते, इधर अच्छा लाभ संतुष्ट है। द्वंद्वा थी इधर विमत ईर्ष्या नहीं, उसको ऐसा मिल गया हमारे को नहीं मिला, उसको ऐसा मिल गया हमारे को नहीं मिला, ये मत्सर दोष है, मात्सर्य है, तो मत्सर तो हटा देगा। जब सदा संतुष्ट हो द्वंद्वातीत हो विमत्सर, समय सिद्ध हो सिद्ध हो, कार्य सिद्ध होती मौज, न सिद्ध होती मौज। क्यों, कार्य करना तो हमारा काम है, सिद्धि करना तो हमारा अधीन बात नहीं है। हम करते हैं सिद्धि होगी न सिद्धि होगी, फल मिलेगी असिद्धि होगी, फल मिलेगा असिद्धि हो गई। हम काम करते हैं वो काम पूरा हो गया, वो अधूरा रह गया, ये सब सिद्धि असिद्धि है। पूरा हुआ पूरा रह गया, और उसका फल मिल गया फल नहीं मिला, लोगों ने अच्छा कर दिया लोगों ने बुरा कर दिया, ये सब हाल है। फले से तो नहीं बुद्धि थी, फल हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे हाथ की बात ही उसकी चिंता हम क्यों करें। हमारे हाथ की बात ही थी अपने कर दी, हाथ की बात ही पसंद है मौज में, लोग अच्छा कहे तो मौज, बुरा कहे तो मौज, आदर करे तो मौज, निरादर करे तो मौज, वस्तु की प्रशंसा करे तो मौज, स्तुति करे तो मौज, निंदा करे तो मौज। मनुष्य को छुट्टी दे दो, सब हो दो खुशियां देखो, अपने अपने हृदय से छुट्टी दे दो, जो कहे सब ठीक है, मस्त है अपना, अपना काम ठीक तरह से करे, किसी की निंदा नहीं करे, किसी का तिरस्कार नहीं करे, किसी का अपमान न करे, अपना काम ठीक करे, दूसरे कुछ कहे सो कहे, कहने दो हर्ज क्या हुआ उसमें, अपने कोई लाभ है कोई हानि उसमें। निंदा से अपने लाभ होता है, प्रशंसा से हानि होती है, मन चिपक जाते हैं, जब हम चिपकते ही नहीं तो निंदा करो हानि करो सब कुछ भी करो, ऐसा निर्णय हो रहे है। देखो निरपक होए तमाशा, संतों की वाणी में आता है कि देखो निरपक होए तमाशा, निरपक्ष होकर फिर तमाशा देखो अपना, ना इधर का है ना उधर, कोई पक्ष नहीं, तो जो विधान हो जाए उसके मस्त, क्योंकि साधन सामग्री, साधन सामग्री है, अनुकूलता भी साधन सामग्री, प्रतिकूलता भी साधन सामग्री, अनुकूलता में पुण्य नष्ट होते हैं, प्रतिकूलता पाप नष्ट होते हैं, पाप पुरुष रहित होना ही है हमारे, तो हमारे तो रहित होना ही है। समय सिद्ध हो असिद्ध हो कृत्वा पी ना निवेदी, करने पर ही बनता नहीं, तो बनता तो फले सब तो निबद्धते, समय सिद्ध हो सिद्ध हो कृत्वा पी ना निबद्धते, क्यों हुए फले सब तो निबद्धते, फल में असिद्ध तो बनता है, फल चाहे सो हो अपने तो करते भी कर्म तत्परता से उत्साह से करना है, और फल में जो हो जाए ठीक बात है, करने में सावधान होने में प्रसन्न, ये बात दो, कर्म में तो सावधान रहे, करने में गलती न करे कभी, शास्त्र विरुद्ध न करे, और जो बल से विरुद्ध वो होता ही नहीं, हम कर नहीं सकते वो नहीं करना है, और शास्त्र निषेध करे वो नहीं करना है, संसार की मर्यादा से विरुद्ध वो नाम काम नहीं करना है, और मर्यादा के अनुसार करना है, अशुभ दुख तुम हो, सुख हर्ष से जड़ दुख बिलखा ही, सुख में जो हर्ष करता है दुख में वो जड़ का है, मूर्ख है, बेसमझ है, अपने दोनों में सम रहना है, सिद्ध सिद्धि निर्विकार अर्थशास्त्र उचित है, सिद्ध सिद्धि शुभ भूत समय सिद्ध हो सिद्ध से तीन वाला आई सिद्धि असिद्धि में एक समान, क्यों सिद्धि भी रहती नहीं असिद्धि भी रहती नहीं, ये तो आगंतुक है, दिन आता है रात आता है, कभी अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है, कभी गर्मी आती है कभी सर्दी आती है, कभी हवा आती है कभी बरसात, आगमा पाई वो अनित्य, आने वाले जाने वाले अनित्य है, उसमें राजी निराजी दुख भोगते रहो, राजी नाराजी हो गए तो सदा ही सुख दुख भोगते ही रहो सदा, हम क्यों आप करे वो तो सुख हो गए दुख हो गए ही होते ही रहे, न प्रदेश प्रियम प्राप्त नो दुजे प्राप्त प्रियम, प्रिय को प्राप्त होगी खुशी न हो, अप्रिय को प्राप्त होगी दुखी न हो, मुक्त में तुम सुख हो गए मुक्त में, कोई लेना नहीं देना नहीं कुछ मतलब नहीं, एक ऐसी मौज की बात है जो ठीक है, इधर सदा संतुष्ट है, जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट मौज हो जाए, भगवान का विधान है उसमें प्रसन्न रहे अपना, भगवान की मर्जी है, जैसे बाबा जी नौका पूर डूबे पानी डालने लगे बस निकाल रहे तो राम जी की मर्जी है वो मर्जी हो जाते ऐसे ठीक है ऐसे ठीक ऐसे ठीक है करता करते बनता ही नहीं कर्म तो नहीं बनता है बनता तो राग द्वेष में हरक शोक में ठीक बेठीक में निंदा स्तुति में आप मान अपमान में सुख सुख ही तो मन मान अपमान में तुल्य तुल्य मिठाई बचे द्वंद विमुक्ता सुख दुख संगी द्वंद है निर्द्वंद महाभाव सुखम बंधा तो मुझे थे जो न ऋषि न दृष्टि निर्द्वंद महाभाव सुखम बंधा तो मुझे थे सुखपूर्ण बंधन से मुक्त हो जाता है सिद्धि सिद्धि होगी तो सिद्धि सिद्धि क्यों राजी नहीं हो जब मुक्त हो गया राजी नाराज बन गया अनुकूल तो राजी हो तो फंस गया नाराज होगा तो फंस गया राजनारायण मुक्त हो गया तो संतुष्ट हो ये अनिकेत स्थिरपति भक्तिमान व्यक्ति हो ना भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में ला दे राम की नशा है सो योई करे अन्यथा अस नहीं कोई अपने मर्जी मुताबिक कर तो नहीं सकता है तो अपनी मर्जी भी होता ही नहीं तो भगवान का विधान है ठीक है महाराज जो जाही विधरा कह राम ताही विध रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाही विधरा कह राम ताही विधि रही है तो मुक्त हो गए वो सुखी दुखी होना ही बंधन है सुख दुख ने बंधन कहेगा रहा चाहे सोचता रहे कैसी मौज की बात है बड़ी आनंद की बात है अपनी तरफ से अच्छा काम करे बुरा काम करे नहीं और अपने साथ में अच्छा ही बुरा ही आवे उसमें मस्त रहे आनंद रहे सुख दुख हो दिन भर उधर हो गई संसार स्वरूप ही अनुकूलता प्रतिकूलता ही स्वरूप है संसार का अनिष्टम इष्टम मिश्रण से होता है ना कोई मन चाह है कोई बेमन चाह है कुछ मन चाह है कुछ बेमन चाह तीन तरह अनिष्टम इष्टम मिश्रण से दिन करो ना फलम भगवती अत्यागी नाम कुछ होता है न तो संन्यास नाम कुछ कुछ नहीं होता होता तो जीवित में पैसे भी कुछ नहीं होगा अपने राग द्वेष नहीं है तो देखो जिस लड़के के मरने से दुख नहीं हो तो ऐसा रोज ना बेटा मरे तो क्या हुआ है देखो संसार में कोई भी मरता है ना कहीं भी कोई मरता है तो बेटा ही मरता है बेटा है नहीं सिखा बेटा ही है तो बेटा मरना दुख तो हरे मरना चाहिए तो बेटा मरना दुख नहीं मेरा है ये मेरा है तो मेरा बेटा मर गया मेरा के मेरा कुत्ता मर जाए तो दुख होगा मेरा कुत्ता भी मर जाए तो मेरा कुत्ता है तो दुख तो मेरा पर में है अपना परमात्मा में सब परमात्मा ये महाराज आपका है अब सुखी दुख तो आप हो राजी नाराज तो आप हो मैं हम क्यों हमने तो आपको दे दिया अरे भगवान है देखो हमारा तो मरता है आज भगवान का मरता नहीं है भगवान यहाँ गया यहाँ से वहां चले गया वहां से वहां चले गया कोई स्वर्ग मिल गया कोई नरक मिल गया वहां चले गए भगवान के तो मकान बदला है मरता मरा तो है नहीं और हमारे बात तो मरता है हमारा है ही नहीं मरे मरे क्या कैसे जाएगी कुछ अब बस तुमको इस कमरे में रख दी उस कमरे में रख दी कहीं रख दी ऐसे भगवान तो अपने रख देते कहीं स्वर्ग में रख दिया कहीं नरक में रख दिया कहीं सास लाख कहीं रख दिया अब मर्जी आप जा रखो अपने कुछ तो भगवान का है भगवान ही मर्जी क्यों करे अपना है ही नहीं अपने पंचायती क्यों करे सब दे दे भगवान को मौज हो जाती है भगवान को दे देने से बड़ी मौज है बड़ो आनंद है बहुत मौज है अब सुख हो दुख हो अनुकूल और प्रतिकूल अपने ख्याल धर सम दुख है सुख है स्वस्थ जहाँ सुख दुख में सम होगा कर स्वस्थ सुबह स्थिति होगी अपने आप में स्थिति होगी सुख दुख होगा तो अपने आप में स्थिति नहीं रहेगी पुरुष प्रजा किस तरह सुख में से दूर गए, दुख में से दूर गए, लाभ में से दूर गए, हानि में से दूर। अपने उसमें क्यों फंसे पहले जाकर अपने मौज में, भगवान की मर्जी में अपने मर्जी में रहते, कैसी बढ़िया सीध है, कैसी सस्ता रास्ता है और बढ़िया। सदा दिवाली संत के राठ ऊपर आनंद, सदा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद, सदा दिवाली संत हो जाए तो बाप, यू हो जाए तो बाप। तो यदि सलाभ संतोष हो धन बात की तो घिमत सरा समय शुद्धा वसंतोष है कृपा की धन करके भी नहीं बदलो, करके दिव्य निकल भी नहीं बदलना। कर्म अकर्म, अकर्म के कर्म का प्रकरण है तो करता हुआ बनता ही नहीं, फलेश्वर तो बनती थी तो कृत्व से नहीं बनता है, फलेश्वर तो उस फल में आशक्त होता है तो अनुकूल हो जाए तो राजी होता है, वो बंधन है। शीतोष्ण सुख दुख था आगमा पैदा यंग है व्यथियन देते तो सुख ही होना भी व्यथा है, दुख होना भी व्यथा है, पीड़ा ही है। दाद की खाद चले तो भी व्यथा है, जल में तो व्यथा है, दोनों ही खुजली लगती अच्छी, जल लगता बुरा है, पर दोनों मिले बीमारी एक ही, एक ही बीमारी में दो रूप है, सुख की हो चाहे दुख की हो, दोनों बोल गए आदमी के अच्छी बात है। देखो निर्भोग हो तो बस आनंद में प्रसन्न रहे, हृदय जो जो देखता रहे और आदमी देखता रहे तटस्थ, अपने लिप्त नहीं हो, ये लिप्त होना ही है, दुखी सुखी होना है। कला चलती है नहीं, कपड़ा बनता देखा है, खटखट करके चलता है, कहीं हाथ हो पैर कोई कपड़ा केस उठता है मस्त हो जाए, निर्णय बढ़ता है चलता रहे सब खटखट करके चलता है, अपना आनंद मगर से निर्णय समय सिद्ध हो असिद्ध हो सिद्धि सिद्धि हो समूत हो, समय है सिद्धि आती अच्छी लगती, जाती बुरी लगती, असिद्धि आती हुई बुरी लगती, जाती अच्छी लगती, तो समय है दो नहीं। शत्रुदाति संयोग वियोग मित्र मप्य हो, शत्रु मिलते एक दारुण दुख देगी, विश्रुति एक प्राण रही, मिलते एक दारुण दुख देगी, शत्रु होता मिलते दुख देता है, अरे वो विश्रुदेव प्राण हर नहीं तो विश्रुदेव दुख होता है। शत्रुदय संयोग वियोग मित्र मत हो, उपयोग दुखदायी तो को भेद शत्रु मित्र हो, दुखदायी दोनों दुखदायी है, शत्रु मिलता है दुख देता है, मित्र विश्रता है दुख देता है, शत्रु मिलता है तो सुख देता है, शत्रु विश्रता है तो सुख देता है। बढ़िया भाई कौन है इसको बढ़िया कहे, कुछ घटाई घटिया कहे होता रहता है, अपने तो प्रसन्न रहे, भगवान की मौज है, भगवान ही कहे हाँ मैं हाँ मिला भगवान जी, इसका नाम शरणागति है। हरि शरणों का ना शरणागति क्या कि भगवान की हाँ मैं मिला रहे हाँ मरा योग बहुत अच्छा, योग बहुत अच्छा, कैसे कैसे गए अच्छा तो और क्या करोगे, रुसू के दुख भी हो गए, रो हो गए हर्षोगे और क्या करोगे, तो क्यों आप तो बड़े बड़े ये भी चीज है, ये भी चीज है। राम की चाह सही हुई करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो राम जी के करने में अपना हित ही है, सूर्यम स्वरूप होता नाम भगवान सबके सूर्य है, तो करते हैं जो हमारे पहले के लिए करते हैं, सुख भेजे तो हरे के लिए, दुख भेजे तो प्रतिकूलता से अनुकूलता हमारा आनंद मौज है। ये युक्ति है थोड़ी, हरेक काम की युक्ति होती है, सुख दुख मुंह बदल होते हैं, क्यों सुख दुख हो, ऋषि के स्वर्गाश्रम में यहाँ शेष देते थे वो कानपुर की कोठी उसमें, एक दिन घनश्याम जी कहने लगे कि समय वृद्धि मिलता, शेष जी कहा स्वामी जी देखो घनश्याम ऐसे कहता है तो कहते हैं बहुत काम रहता है, झंझट बहुत, पत्र लिखना करना भी करना, काम धंधा सब घनश्याम जी को रहता पार। तो श्री क्या करेंगे, शेर जी बोले काम करता रहे, नींद आए तो सो जाए, उठे कहने लग जाए, ये बात क्या है, क्या बात है। घनश्याम जी काम करने में महाराज विलक्षण थे, हाथ काम नहीं करना था कलम बांध लेता, कलम कलम बांध कर चल गया, बुखार में काम करते, बुखार में हाथों पकड़े नहीं जाए तो बांध ले कलम बांध कर काम कर। विलक्षण मूर्तियां थी महाराज, दर्शन करे जैसे गाड़ी टाइम टेबल देखा तो फटफटी है, ये गाड़ी वहां से वहां वहां से महाभारत में अब देखे धृतराष्ट्र के सौ पुत्र कहां को मरे, बट ये बात है, ये यहाँ है, ऐसा जल्दी जल्दी करते फट फट दिमाग बता दे, तत्पर तसन लगे रहते जैसे कोई मशीन लगी है, काम करते करके बता दिया, सज्जनों ने करके बता दिया। बता तो शेर जी ने कहा भाई दूसरों की दुख क्यों है, पत्र लिख दिया कर दिया। ऋषि कुल में जितने विद्यार्थी पढ़ करके तैयार होते हैं उन घर्षण में पा सकते, व्यापार सीखते, बातें सीखते, उनसे कोई तैयार करते नहीं पाठशाती लगाने का। तो ये बात है महाराज, दृढ़ साधा संतुष्ट हो द्वंद्वी तो विमसरा समय सिद्धा हो सिद्धा हो जाए, जाए राखे जाए तो ये बात याद कर ले, दृढ़ साधा संतुष्ट हो द्वंद्वी तो विमसरा, इधर सा लाभ है, लाभ हानि का लाभ का दोनों का नाम ही लाभ है। मिल जाए कोई लाभ, सुख मिल जाए कोई लाभ, दुख मिल जाए कोई लाभ, बस प्राप्त हो जो प्राप्त हो जाओ अनुकूल मिल जाए, प्रतिकूल मिल जैसे मिल जाए, ना तो अनुकूलता ठहरेगी ना प्रतिकूलता ठहरेगी, ठहरने वाला है ही नहीं तो क्यों सुख दुख तुम्हें अपने मुख दो, वो तो अपने बारी आ चला जाएगा, अपने सुख दुख होगी मुख तुम्हें, वो तो अपने बारी आई सुख आ गया, भाई आई दुख आ गया, अनुकूलता आएगी प्रतिकूलता आएगी बारी आई, हम मुफ्त में सुख दुख हो जाए, हम देखते हैं ठीक है, देखो निर्भर होगी तो बस आनंद हो जाएगा, मोह हो जाएगा। सारी संसार ये पाठशाला है सीखने की, मूल तत्व क्या है कि जो मिला है वो छूटने वाला है, ये मूल तत्व समझ लेना। शरीर मिला ही छूट जाएगा, कुटुंब मिला ही छूट जाएगा, रुपया मिला ही छूट जाएगा, जो मिला है छूट जाएगा, दुख मिला ही छूट जाएगा, सुख मिला ही छूट जाएगा, तो आने जाने वाले है क्या तो सुख भी हो क्या दुख। नारायण नारायण नारायण नारायण मोज में रहो, आनंद में रहो, हरदम शांत में रहो, सुख में रहो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 30 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।